Պարոն Թամրազյան, երկու հայկական պետությունների մայրաքաղաքները համագործակցում էին կար համաձայնագիր։ Իրավիճակ է փոխվել, Երևանի քաղաքապետը այլևս Տարոն Մարգարյանը չէ։ Համագործակցությունը շարունակվում է, թե դա ազդել է իրականացվելիք ծրագրերի վրա։ Համագործակցությունը շարունակվում է համաձայնագրի բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ նախանշել ենք անցած տարի առաջի կիսամյակում միանշանակ կատարել ենք։ Ճիշտ ասած, հեղափոխությունից հետո եւ նոր քաղաքապետի ընտրությունից հետո առիթ է եղել Երևանի քաղաքի օրվակապակցությամբ մեզ հրավիրել են մասնակցել Տերեբունի Երևան 2800-ամյակի տոնակատարություններին։ Մենք մասնակցել ենք, ծանոթացել ենք պարոն Մարությանի հետ, որը որ մեզ հավաստիացրել է, որ համագործակցությունը միանշանակ կշարունակվի էլ ավելի բարձր մակարդակով, բայց դեռևս փող այցեր չեն եղել։ Որևէ տեղաշարժ չի եղել։ Այսինքն երկրորդ կիսամյակում ոչ մի ծրագիր չի իրականացվել։ Չի իրականացվել, ընդ որում նույնիսկ չի իրականացվել այն ծրագիրը, որ Երևան ՀԱԲՆԿ ծնողներին զորամասեր, որ այցելում են իրենց որդիներին։ Պաշտպանը պիտի այդ ծրագիրը իրականացնել։ Չէր իրականացում, համապատասխան մարմինները դա դասում էին, որ կառուցվածքային փոփոխություններ են կատարվել, թե կադրային, թե ստորաբաժանման։ Քաղաքապետարանի կառուցվածքում փոփոխություններ են կատարվել։ Կառուցվածքում եւ կադրային եւ կառուցվածքային եւ փոփոխություններ են կատարվել թաղապետարաններում, իրենց վարչական շրջաններում։ Վարչական շրջանների ղեկավարներն են փոխվել։ Որ այո, բայց արդեն զանգ ենք ստացել, որ պիտի համագործակցության շրջանակներում հանդիպենք ու տարվա սկզբին մենք միշտ նախանշում ենք մեր կատարվելիք ծրագրերը։ Հուսով եմ, որ մենք կհանդիպենք, բայց Երևան ՀԱԲՆԿ զինծառայողների ծնողների այցելություն ասել են, որ ապրիլում իրականացվի այդ ծրագիրը։ Ազատամարտիկների պուրակի կառուցումը հովանավորում էր Երևանի քաղաքապետարանը։ Այն լիովին դեռևս ավարտված չէ։ Այս ուղությամբ ինչ պիտի արվի։ Ֆինանսավորումը իրանց կողմից։ Այս մասին չեք խոսել հանդիպման ժամանակ Մարությանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ խոսել ենք դրա մասին, որ ֆինանսավորումը ավարտված է, ինչին իրենք խոստացել են, ֆինանսավորումը ավարտել են, բայց այդ ֆինանսավորումից բացի մեր պետական բյուջեից են այնտեղ որոշ ծախսով դրվի, որ ավարտին հասցնենք 2019 թվականին ավարտին հասցնելու է։ Մայր տաճարի շրջակայքի բարեկարգումն էլ էր Երևանի քաղաքապետարանը ստանձնել։ Ստանձնել է ու արդեն պարտականությունները կատարել։ Ֆինանսավորումը իրականացված։ Դեռևս առաջին կիսամյակում էր արվել։ Ես եմ պարոն Մարկ Հրանին ու մեր Սրբազանի միջև պայմանագիրը տարավ կնքալը, հույսով եմ, որ շատ շուտ այդ աշխատանքները կավարտվեն։ Խոսեցինք ազատամարտիկների պուրակի մասին, բեկորի պուրակի նորոգումը դեռևս ընթացքում է, 2019 թվականին կավարտվի։ Այո, 2019 թվականին կավարտվի, այնտեղ նույնիսկ լուծումներ ունենք գեղարվեստական տեսքի ու արդեն արված է ու նախանշումները կան։ Մենք ցած տարին մոտ 60,000 սացիլ ենք ներկրել Ստեփանակերտ, ընդ որում մենք արգել ենք արտադրում այդ սացինները եւ Armenia Trip project կազմակերպության հետ մենք ջերմ հարաբերության մեջ ենք առանց վճարի անցած տարին ահագին տնկիներ ծառերի թփերի տնկիներ եւ ծաղիկների սացիններ են տրամադրել ծաղիկների սացիններով իրանք չեն զբաղվում այս տարի էլի ծրագրեր ունենք նախանշված առաջի երրամսյակում ենք հանդիպելու ենք Բեկորի պուրակում իրանք էլ են ներդրում ունեցել տնկիների մի մասը արդեն տեղադրված է Բեկորի պուրակում տեղադրված է բայց փոքր են նոր ներկրվող այդ տնկինները նորություն են մեր քաղաքի համար այո չկան նման ծառեր իրանք լուրջ մասնագետներ են ուսումնասիրել ընդվորում մեր կլիման տնկիներ են եղել որ դրել ենք մեր կլիմայական պայմաններին չեն բանարել այս տարին էլ ավելի խորը լինելու մեր համագործակցությունը ունելի աջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունից այդ թվում առանձին խմբեր են որ համաներում ավզատված են նա այսինքն տեղափոխվել են ստեղ լրիվ բացահայտված է եւ այդ մարդիկ նրանց պատիժը գրում են Thank you. Thank you.